شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت قطعاتی در دستگاه سگا با صدای سیاوش می شنوید. سراینده شعر ترانه رضا جنتی عطایی، غزل آواز از فروغی بسطامی. این برنامه با همکاری سیمین، مجید نجاهی، فرهنگ شریف، محمود رحمانی پور، منصور نریمان، حسن ناهید و حسین همدانیان به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. جانیم جانیم بار زنده بیا ببین چه میکشم، ببین که غم چه کرده با من، ببین که غم چه کرده با Thank you.

نشاطی که به دوران تو کردم. اشکیست که ابر مژه بر دامن من ریخت، هر گوهر غلطان که به دامان تو کرده یا که به دامان تو کرده دل با همه آشفتگی از عهده برامه هر عهد که با زلف پریشان تو کردم یا در حلقه مرغان چمن ولوله انداخت هر ناله که در صحنه گلستان تو کردم یا دوشینه به من این همه دشنام که دادی پاداش داییست پاداش داییست که بر جان تو کردم. یار